الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. واقعہ دا حضرت یوسف علیہ السلام کی دا دویم حالتو درونو دا حسد انتہادی ترالا یوسف علیہ السلام یہ دا خپل پلار نجدا کو او سنگ چیغی مشورہ کڑیوا کوئی او وردو پدی نیت باندی پدی قصد باندی چی دے با رکشی او دے او بناشی او دپلار مینہ و محبت او دا غصی دا غچی ارسم رسودی نا او پمونگ باندی کی گی دا ټول د دنیا تعلق او دنیایي اغراض او مقاصد کله چې دا حرکت یې وکړ او ډېر عظیم جرم یې وکړ ناراضي پلار سره ملاقات کوي او غطا دی یوسف علیہ السلام په حق کې سو اعزاری باری دا پیش کئی پا جڑاو فریاد باندران نواتو مفسرین ذکر کئی یعقوب علیہ السلام دلرنا تاگی جڑاو انگولاو اوری دا تا پوس بیم تکڑی چس چلو شو پمال باندې صحافت پریوتو کنا تاسو باندې سړیره خطرناک حادثه رااله ناری وتا حالوی ټول درو او قران تعلیم ذکر کوي امت ته دنیا کې د دروغجنو دا سی کارنامی او دا سی تدابیر دا دین اکار اخلی او زان رشتی نخکار اکی خلقو تا اول پخپلو اقوالو او بیا پخپلو افعالو سرا اقوالی ام طول د کذب نډکی دروغ نډکی او افعالی هم د غسیوی چهره زمانه کې دې لپاره مثال موجودی چې د قران کریم د آیات حل ډیر پاسانه سروشي شاه ولی الله رحمت الله علی لیکلو فوز الکبیر کې چې د قران د آیاتونو اصل شان نزول دا دی چې قرآن د کومو جرمونو ذکر کوي د انسانانو د کومو سیئاتو او معاصیو ذکر کوي او د هغې دپاره د آیاتونو د اصلاح دپاره بیان کوي نو دغه شانې نزول دی چا یو زمانې پورې خاص نه دی یو وخت پورې یو قوم پورې خاص نه دی، بلکې دغه جرمونه او دغه عادتونه او دغه اخلاق او اعمال سیئه چې کوم خلقو کې موجود دي، نو دا د هر آیت شان نزول دی. وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون، راغل ورونه د یوسف علی السلام خپل پلار ته په وخت د ماسختن کې، یا خو اتفاقی دغه سې ونه وخت شو، اکثر خلق چې ساروی راولي نا وخت شپه، او یې قصدن دا سکلیو چې پلان ته مونږه پرانا کې خپل ځان نشو خووي، او دا غنه مونږ له حیا راځي، ولیکن دا تیار خدا چې پلان ته د دې پته نه لګي چې دې په خپل جړا کې رښتینی دی او که دروغجن دی. دیو جن بازو علماء و مصلحین و تندا مسئلہ را استلیوا چکلت دیو بندنا مطالبہ کے دروازی رانائے کوا، دیکھا قدرتی اللہ دا انسان پا دسترگو کی دا سیو اثر چولے دی چدا دی چاہتا مخامخ کلی ناغا بیا عذر نشی پیش کولے و دروغ نشی ویلے، چی یو اثر نو استاد خبر نه انکار و نه کوي. خلقتنا جدا تعبیرونه کوي چې دا د بند نخ مخوې د الله د نور د نزدکا نه دا دغه شی چې الله دې سترګو کې ډیر لوی اثر یې خې دی چې مخامخ وګوري، نو کار کسم مطالبه پیش کی نو هغه انسان بچی انسان یی کنا یو هو کل انعامی هغه بچر استا دا خبری نه انکار نکوی او رد با نکوی او بانی با نکوی، نو دی وجه ندی پتیار کی رالا یبکون جللیه چغی والی تلرینا روڑی وی چغی وی خلقوی سچلو قالوا يا ابانا اننا ذهبنا نستبق وی اے پلار زمونګان مونږ تلیو ټول یول سوالرونا امونګه په صحرا کې هغه خپل معمول مطابق لوب کولی چه هر ملک کی با جدا جدا لوبا وکن، ولیکن دا لوبا پا هر زمانه کی وا و پا هر قوم کی وا، گردول اسون از غلول چه کمیو بمخ کشی، اخان از غلول او دغسی غشی ویشتل نخو ویشتل، حدیث کرا غلو چه استباق پا دی دریو سی دنو که ده فی الخیل والرکب او الرمی اسون از غلول اخان غلول او غشی ویشتل چه داغ زمانی داغ وصله ولویا حتیار و دیکی و خلق و یوبل سر مقابلی کولی مغیت استباق وی لیکن د دې شهرت بیا ډیر دغه سي بغیر د سورلینو مو دنیا کې چې یو بل نو په منډو کې مخ کې کېدل ندی دا لوبه کوله یو بل نو مخ کې کېدو نستبقو مناسب خدي مقام کې باب مفاعله وا دیو بلنا ما خوکید که دل مسابقت و توی ولیکن دا افتعالی دیو جن ذکر که جدی که د تکلف اثر دی او دې کې معنا د خاص چې ځان لا یو شی فحول او غي په زور لګول دې لپاره استعمالي په دې کې هر یو انسان دې تقاضا کوي چې زه کامیاب شوې زه مخکې شوې وترکنا یوسف عند متاعنا پریخو مونږه یوسف د خپل سامان سره الومی چې هغه دغه سي د لګمارو چې هغه وې سره په دې لوبو کې شرکت نشکولې هغه سامان تکې نو لهو څنګه چې عام عادت ته چې دې صدرونو ته او دې سپلو ته او دې تګوره ازمږه خیال نو دتا مونږ تنه غافل شو څنګه چې تا ویلو فاکله الذئب نو پس اوهړو دل را شرمخ ومان تبه مؤمن لنا او نه ته زمونږ لپاره یقین کوونکې تصدیق کوونکې ولو کنا صادقین اگر کومه رښتینی په خپل خبره کې او بیا هم ته زمون په خبره باندې یقین نه کوي کنه دا غریته د مخکینه د معلوماتو چې د یعقوب علی السلام په مونږ باندې اعتماد نشته د دې وجه نه چې مونږ ته دروغجن ښکارو نو اس کومه رښتیا وایو نو په دې یقین نه کوي په حالت دروغو کې خو بالکل نه کوي لو کې دا قاعده ده چې وی حکم په نقیز د جزا باندې پاولا سره وي نقیز د صادقین کاذبین دي نو کاذبین په حق کې هو بالکل ته یقین نه کوي کله چې صادقین په خبرو مې یقین نه کوي دا لري اقوال قران کریم وی خیال کوي د باطل پرستو حال ته دي چې دا خلق دوک کوي او د دروغ دین و ته جوړي نو دي دا سکار کوي لکه یوسف علی السلام رونو چې کړو ښا چې پلار ته څنګه عذر پېښ کړو ټول د دروغ دغه سي دي مخلوق ته چې خپل خبره او خپل مقصد پېښ کړي د دین مقصد خودي نه پېښ کړي خپل غرض یې دنیوي او په بل طریقه باندې په خلق باندې نشي مناول نو دغه لپاره دینی رنگ جوړ کړي چې د خلق د دین سره محبت ساتي چې مونږ ول د دین رنگ ورکو نو کار به وشي ښا جنوم په د دینی یا د دین د یو جزئی مسلې نو بس بیا کار کی کنه ډیر خلق په دې کې ځان دنیا کې کامیاب کو تجارتونه نشو کولې نوکرې نشو کولې کاروبارونه نشو کولې دغه سي دا جرأت پکېوم نو چو وصلی راغسته او پلارو کې ناس وي او د خلکو نه جیبونه والے وي مرګ دې یو سان کارن کو چې من رسا جوړ کو بس من رسا یې جوړ کړو اتینی رنگو نو مې به کې هو دا نو مې ولا کې هو ډیر ناشنا جریل څنګه ورته کنا مدینۃ العلوم احسن العلوم لا ټول علم نشته انو مولا داسې خاسته یې خره چې خامخا خلق په دوک کېږي چې علم بدلته دي د دین مرکز او د دین چینه خدا ده که راوته ده نو بس خلق دوکا کی پده بانده اداغی کارو نوشی داداغی دخلی لم لباسی او سی قرآن افعال بیانی وجاءوا على قميصه بدم كذب راتلیو کلم پاغوینو دروغجنو باندې چاچولوی په قمیص د یوسف علی السلام وجاءوا قاعده د عربیت چې د جاء په صله کې اعلان راځي دیکی متعددی کی گی نو پا با سارا تکا لازمی دیکھا نا نمیشہ دینا روز تو بارا دی تکا سورہ احود کی تیر شو ملیک چرالا ابراہیم علیہ السلام تا غپو انشو فمالا بیسا ان جاء بعجل حنیز وخی تیر نکو فوراً یاغی تاس خیر اولو رید کرده شوه جا آ بی عجلن بارا دیسا دلتا اصل که دا جا او سلا بی دامن دیخوا دی رات لوکلو پدا سیوی نو سراچ دا روغ جنوی اداوی نیکم دیکی چولوی علا قمیسوی پا قمیس دا یوسف علیہ السلام وینه ده هر څه چې وی چرته سو چې لهوس ګډه لال کړو یا چرته زنګلی څه شی اوسه وغیرہ نیولې واغې لال کړو او وینه په دې کمیس باندې چولې وا دروغ ګور حافظ نه باشد په دې هم نه پویدو چې د انسان د وینې جدا بوئیو د حیوان د هغه جدا یې دور په دې سوخن پوي رنگ کی بیم فرقی و بس اغیق پل عمل دا سکو دوکی ورکو لکا نخوا نو دوکی دا پارا نو دا سکی نو بدامن کذبن وینوی خود روغ جنوی علا قمیسی ترکیب کی حال واقع شوی دیں دو بدامین کسی بیننا او اشکال پی نشتا دے دا دا بازو نو حاتو مذب دے چی حال نمو قدم کی پا ذوالحال مجرور باندے نا اخفش وی مقدم کی گی دا قرآن نراوتی قوانین دی د دې د پار راولو چې یعقوب علی السلام ته اوخی چوګو رامنګ رښتینیو دا زمونږ رښتینې دلیل له چوګو را کمیسی په وینو ټول لټ پات کړل دی کنه هغه خړل دی نو یعقوب علی السلام چې کلا کمیس تاو کاتو نو دیوی چه متا کان الزئب حلیما اکل ابنی ولم یمزق قمیصه چه دا شر مخصوم رو خیار چه دا مازی خلل دیو کمیس تیس ندیویلی دا که کمقل شر مخوی نوال بیو لکا مثلو لیو لکا خلق چه میو اخرینو پوستکی تل لری کی کانا وی غرضی کما خدا سے مارا ایتو کلیوما تفسیر کشاف ہوئی چی یعقوب علیہ السلام وی چی مارا ایتو کلیوما ذئبا احلما ما خو تر ننی روزی پوری دا سی اخیار شر مخنولی دلے چی کمیسی روغ پریخ دے او دمازی خوڑلے دے پوشک ندی تا فراست توی ده انسان انبیائی که غیر انبیائی خو اللہ انسان لفراست ورکڑی دی چی اوشی تو گوری کن نمعلومات تی نکی او دی تا فقہ وی پا شریعت کے فقہ دی تا وی خوا استنباط او معلومات بکی دا قرآن و سنت نا و پا خپل بصیرت سرا پا خپل محنت سرا دا فقہ مقام چی مویلو دی تا احسن القصص زکویلی اعمش ویلی دی اعمش دی ما ابو حنیفه استادم دی بیا رستو شاگردو دی ما ابو حنیفه عجیب کار ده اول به یو سړی استادو ارستو بیا شاگرد شو وو بشو دردا خو ډیر قابل دی دا څه خبره ده کدی ما شاگرد دی علم علم زده کوي بیا باغته ناستو نو اعمش وی چکله مونږ او ریدلی چې د یعقوب علی السلام زامنو رونو د یوسف علی السلام ډیر جړلیو ولیکن دروغ جنو نو یم داغه نه پس مونږ د هیچا په جړا باندې اعتماد نکو کسو ډیر جړی خو زمون په اعتبار ناراضی ښا او دا قول هر مفسر ذکر کړی دی د امام شعبینا امام شعبی بصری لوی محدث عامر ابن شراحیل اگر ناس تو قاضی شریح سرا دا ډیر لوی قاضی ودا سه په دنیا کې ولنه تیر شوی تک قاضی شریح حضرت علی قاضی و یو زنان را لاو هغه ته خپل فریاد وک شکایت وک ظالمانو نه و شکایت سو خو بس چغی وی سوری وی قاضی و تووی چه گواهان راولان امام شعبی و تووی جی بس علی اغد چغی وی خلیروانی گی و تووی وی گواهان راولان قاضی شریح وی دست جلا دا یوسف علیہ السلام رونوم کلی وی جړا کې ډېر قسم نه یې کنه نو جړا هم ټول د دوکې وا او کمیسې هم ټول د دوکې او د الله رب العزت مونږ ته تعلیم راکې چې ګورې د باطل پرستو په دین باندې دوکان شې دروغجنی ویني دي رښتینی ویني داسي او کمیس باندې دروغجنی ویني دي پرشتیا ویني چې چاته کړې وي داغی پانے موت نظر آگلے اگی جو اندی دی اللہ سرا اگی دا انسانانو پا ذہن کیم داس دی لکا چی جو اندی شہداء دا بدر او دا احد رشتی نیوی نی خواگا بھی دا کمیسنا مطلب دا دی زمانی دین دے خوا دا دی زمانی دین دے مولانو راوڑے دے اپا در اغجنو وینو اکا کل کلی دی چی یا خلقو گوری دین دا دی یا خلقو راشه دی که سواب دی یا خلقو راشه دا حدیث دی دا مسئله دا پلانی ذکر کلی دا پلانی ذکر کلی دا لوی لوی غٹ غٹ نمون باخلی امام غزالی ذکر کلی دا پا احیاء العلوم کی حلک آغاز اس احیاء العلوم دی احیاء علوم الدین دا لعنه نیاریدو چاگی که دا دین کم علم دی اگی که توحید نشتا وگی که سنت نشتا وگی که دا جهاد ذکر نشتا وگی که دا اصلاح دا معاشری نشتا تصوف دی رازو نخی چمانزه که دا راز ده پروژه که دا راز ده حلکت تا ده نسا خباری انمی ولیخی دمر مضبوط چه احیاء و علوم الدین علوم الدین خو قرآن و سنت کی دی دا خطا جواندی نکلو آ خطا کچکول پغالکو سارا تلالی ابن عربی ہوئی مونگا یو وخت داسې و چې وته به ناستو بې شمار شاګردان اچھی یو سو کال پسوم تا پوسکو نوی اغا زنگل کے دے پیر یانتا سبق خی دا دی حال دے صحیح دین نشتا دین دغا دے یوسف علیہ السلام کمیس دے رنگ والا دوینو ورکڑے دے رنگ والا دا حق ورکڑے دے و حق نشتا اللہ وی دوکا کی گئے ماں قالا او یعقوب علیہ السلام پا جواب کی بل سولت لکم انفسکم امرا ننا داسن دا لکتاسو چوائے یوسف علیہ السلام شرمخ پڑھلے رد کی باقیدہ ام دا دین معلومات کی ام آپلا نور علم اللہ غطور کرے چی دا انبیاؤ وخی زندہ سر نشی خوڑے زمکہ نشی خوڑے اخو اللہ حرام کلی پار سبان اور یوسف علیہ السلام پا حق کی خواغت دا خوب نا معلومات شویو چی دل با اللہ پیغمبری ورکی نا دمر زر شرم خو خوڑو نا نا نا نا بل رد دے دا سندہ لکتاسو چوائے شرمخ ندے خوڑلے زندہ سر ندے خوڑلے سوولت لکم انفسکم امران بلکہ خیستکڑے تا استاخ کلو نفسنو یوکار تر انبیاء و شان علم خونشتکن کد غیب و علم انبیاء و طویم نخکاربے و طویلیو چیا خوکوئی کے دے شرمخ صلح خوڑل کنا علم نشتا انبیاء و تنو داستاسو نفسوی بستاو تا سخیص تکلی دی لکسنگ جستاسو نور کارون اٹول بے طریقی دی و بے اصولی دی دا نفس او دا شیطان خواہشات تی نو داون پاکشتا فصبرن جمیل یعقوب علیہ السلام ایزخو نور سنشم کولے زما خوی سے اختیار نشتا زخو بصبر کو ما صبر چغی کی شکوا نہیں فریاد نہیں غیر اللہ تا صبر جمیل تو معنی کی مفسرین نے باس رضی اللہ عنہ ماوی چلا شکوا فیہم صبر جمیل اگے توئی چکار سمرا سخت را شی لیکن بندتا فریاد نکے بندتا خپل زل نہ راس پڑے چیرا زلو میں ڈیر ڈاک شوی اور ماوی چی زبا چاہتا دا اخپل او خواه چی ترا لی زلو میں لکوٹی سپک شوی پک شو تا مخلوق تا فریادو کن اگی تا دی اخپلی پریشانه او اخپلی کمزوره او اخپل حاجتو نا اگا بسو کی تالا انا اللہ تا فریاد کوا د جلاو د فریاد زید نه دی پیجندلې یو دا معنا دوی معنا کې مجاهد صبر جمیل الذي لا جزع فيه چې پاره کې جزع فزانې ښا کار څومره سخت دی لیکن بل انسان دا ګمان نه کوي چې دی خپه دی اده باندې تکلیف دی نه بل فو باندې شي پاره باندې باندې کار سمرا درنائی پی لیکن تا تب اے پتاو نلگیم بولی جز آفاز آنکوی گنا خوا فصبرن جمیل پس کار زمان صبر دے خیستا یا مبتدا نشتا امری صبرن جمیل زمان خدا کار دے بس زخو نور سنشم کولی زمان پہ اختیار کے نور سنشتا و بس چلی آنا بولی زد سویلی چه صبر کوئی نو صبر بکو منو یا خبری نشتی فصبرن جمیلن اجملو صبر جمیل می دیر خواخ دی بدا بز ما کدائی تا دینا هم سختی لیکن زمان طرف نبا پدی باندی صبری واللہ المستعانو علاما تصفون اللہ نے امداد غختل شوی دے پا مقابل دا آگی خبرو کی چتا سوی بیانوئے بازی مفسرینوی داوموی دا صورت فاتحه دعوی ته اشاره ده. فصبر جمیل عبارت ته د ایاک نعبدونا خاص ته الله بندګي دا اصل بندګي ده کنه چې اعتماد دې پیدا کړ. او الله المستعان و ایاک نستعین صبر بکم دا می عادت ته دا می خوی ده او دا می طریقه ده دا می مذب ده دا می دین ده او پا دیکی چه ارسو برا مشکلات را دین والله المستعانو مدد پا دا اللہ نغوارو پا مقابل داغی که چه تاسوی بیانوی ندوزا لذکر شجاؤو جاؤو یرگی را لی خلق را غی غل را لی دیداغا خلق درات جو ذکرو کو چ خیر پکې نو برکت پکې نو اصلاح پکې نو سراسر شیطانی وا او گمراهی وا او فساد او شر رستو الله وی چې وجا الله خیر کو رستو چې جا راشي کنه د دې ټولو حل ووشي د انسان ته الله تعلیم ورکي چې سخته ډیر راضي ډیر ډلی ډیر زور او طاقت به استعماليږي وتبه ده الله امداد نه یې راخه چې ده الله دې امداد خبر او شو کنه چې صبر بکوم خیستا ده الله نو مدد غواړم الله رب العزت وی قافله را لا اوس بکار سم شيخه الله دې موږ لم توفیق راخي چېر څومره سخت راځي چې ده الله نو اخلو نو ده مدد قافله به راځي ده الله ده فضل او ده رحم قافله به راځي همون با دو مشکلات و نوباسی که نخواه. و آخر دعوانا. بجلی پتن لگی.